laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. 47 cali, 3D. Smart TV LG 700 Hz za 2490. Laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip zapraszamy na serwis. Przed głosowaniem w sprawie antyprzemocowej konwencji w Sejmie mobilizacja. Rzecznik rządu liczy, że większość posłów PO będzie za. I wierzę, że dzisiaj to przegłosujemy. Coraz więcej drogowych blokad na wschodzie Polski. Rolnicy wyjadą na drogi m.in. niedaleko rodzinnej miejscowości ministra rolnictwa. Szefowie banków poznają szczegóły nowej propozycji w sprawie kredytów we frankach. Chodzi m.in. o przewalutowanie po kursie ich zaciągnięcia. W sprawie konwencji o zwalczaniu przemocy Platforma nie mówiła jednym głosem, ale dziś ma być inaczej. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślała w Trójce, że ma nadzieję, iż dziś wszyscy posłowie partii podniosą rękę za ustawą ratyfikującą międzynarodowy dokument. Już wielokrotnie w naszym klubie na ten temat rozmawialiśmy i mam nadzieję, że przekonaliśmy naszych posłów, którzy czasami nie przeczytali tej konwencji, nie znali ekspertyz. Kidawa-Błońska wierzy, że dziś ta konwencja zostanie przyjęta. Nawet nie wprowadziliśmy dyscypliny. To jest takie głosowanie, że każdy musi sam podjąć decyzję, żeby nie mówić, że został przymuszony, czy łamano komuś właśnie przekonania. I wierzę, że dzisiaj to przegłosujemy. Na pewno znajdzie się kilka osób, które będą miały inne zdanie. Sumienie jest bardzo ważną sprawą, ale nie możemy w taki sposób szantażować swoim sumieniem innych. Prace nad uchwaleniem ustawy trwają od wielu miesięcy. Dokument budzi wiele emocji, zarówno wśród opozycji, jak i organizacji pozarządowych o prawicowych poglądach. Głównym zarzutem wobec dokumentu jest promowanie środowisk homoseksualnych oraz ideologii gender. Konwencja obejmuje wszelkie akty przemocy, niezależnie od tego, gdzie do nich doszło, także wszystkie ofiary przemocy, kobiety, dzieci i osoby starsze. 5 dotychczasowych blokad zostaje. Dziś przybędą co najmniej 4 nowe. Rolnicy kontynuują akcję protestacyjną na drogach. Nowe blokady staną m.in. w Sierpcu, w okolicach Barczewa i w podłomżyńskich Konarzycach. Od kilku dni związkowcy blokują ruchy w Zdanach, Zabłudowie, Pyrzycach, Księżopolu i Frankopolu, niedaleko gospodarstwa ministra rolnictwa. Niektórzy protestujący znają Marka Sawickiego i tym bardziej czują się rozgoryczeni. On jest tutaj od nas, można powiedzieć. On powinien nas wspierać. A co on z nami robi? Niszczy nas. To jest właśnie przykre, że tak jest. Że my musimy koło domu jego tu stać, blokować drogę. Tylko on wie, z czego ma brać dotacje, co ma posiać i za 5 lat z czego wziąć pieniądze. A dla nas to nie ma już tych pieniędzy. Za sad piękny ma ten nasz minister bierze. To pan porówna chłopski sad, który frajerów nas wyzywał, a ministra za tym. Sąsiad tak, praktycznie. Taki frajer. No to jak to jest? Związkowcy domagają się rozmów z premier Kopacz i spełnienia postulatów. Przede wszystkim rekompensat za szkody łowieckie i dopłat do produkcji trzody chlewnej. Nadzór finansowy i banki będą dziś rozmawiały o losach klientów, którzy zaciągnęli pożyczki we frankach szwajcarskich. Komisja Nadzoru Finansowego spotka się w tej sprawie z przedstawicielami środowiska bankowego. Frankowicze zwierają szyki. Wczoraj spotkali się w Warszawie, rozmawiali o pozwach zbiorowych i o organizacji protestów. Trzeba zgromadzić się z całej Polski, bo rozproszone działania nic nie dadzą. Rząd nam nie pomoże, bo nie ma instrumentów. Dział prawny jest nam potrzebny. Spotkaliśmy się po to, żeby zorganizować grupę osób, Agnieszka Binka, Pro Futuris, które już walczą, które chcą przystąpić do pozwów indywidualnych, zbiorowych, żeby skoordynować działania na terenie Warszawy i Mazowsza. KNF kilka dni temu w Sejmie przedstawił szczegóły propozycji dla frankowiczów, to m.in. przewalutowanie kredytów w szwajcarskiej walucie po kursie z dnia zaciągnięcia pożyczki. Klient musiałby zwrócić różnicę między sumą dotychczasowych rat, a tym ile by zapłacił, gdyby miał kredyt w złotych. Różnica trafiałaby na nowy kredyt niezabezpieczony hipoteką. Klient miałby spłacić część tej kwoty, część wziąłby na siebie bank. 34 kilometry. Taki dystans pokonuje codziennie pieszo pracownik jednej z fabryk w Detroit. Historia 56-latka, który od dekady musi chodzić do pracy piechotą, poruszyła Amerykę. W kraju, gdzie trudno wyobrazić sobie życie bez samochodu, przypadek Jamesa Robertsona jest wyjątkowy. Mężczyźnie dojście do pracy zajmuje prawie 4 godziny, powrót do domu jeszcze dłużej. O skromnym robotniku, który zaczął chodzić do fabryki piechotą, gdy jego auto zepsuło się, a na nowe nie było go stać, Amerykanie usłyszeli kilka dni temu. Detroit zmagało się z atakiem zimy. Lokalne media donosiły o opóźnieniach w komunikacji miejskiej oraz o 56-latku, który nigdy się do pracy nie spóźnił nawet podczas zamieci i mrozów. Codzienna trasa Robertsona wzbudziła podziw w USA, gdzie samochód jest podstawowym środkiem transportu, a prawo jazdy podstawowym dowodem tożsamości. 20-letni Dylan Lam mówi, że to klasycznie amerykański styl życia. Chciałbym jeździć rowerem, chodzić pieszo, bo to dla mnie ćwiczenie, ale jestem zbyt leniwy. Historia Jamesa Robertsona stała się hitem sieci, a internauci ogłosili zbiórkę pieniędzy na nowy samochód. Zakładano zebranie $5000. Na koncie jest teraz ponad 200 tysięcy. Dla Polskiego Radia z San Francisco, Magda Gacyk. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Miało być święto, skończyło się skandalem. Mecz Gwinei Równikowej z Ganą w półfinale Pucharu Narodów Afryki został przerwany w 82 minucie. Gana prowadziła wtedy 3-0, a na trybunach doszło do zamieszek. Ostatecznie Gana awansowała do finału, w którym w niedzielę zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Nasi hokeiści na trawie zapewnili sobie awans do ćwierćfinału halowych Mistrzostw Świata. W ostatnim meczu fazy grupowej zmierzą się jeszcze z Kanadą, ale wynik nie będzie miał znaczenia. Wcześniej Polacy pokonali RPA i zremisowali kolejno ze Szwajcarią, Holandią i Rosją. Trwa zła passa koszykarzy Washington Wizards. Przegrali już piąty kolejny mecz. Tym razem ulegli Charlotte Hornets 87-94. Marcin Gortat zagrał przeciętnie. Zdobył 8 punktów i miał 7 zbiórek. Wizards wciąż zajmują trzecie miejsce w konferencji wschodniej, ale mają teraz taki sam bilans jak Cleveland Cavaliers. W Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim zawiedli faworyci. W supergigancie mężczyzn Kjetil Janstrud popełnił poważny błąd, a Body Miller miał groźny upadek. Na szczęście bez konsekwencji. Złoto zdobył Austriak Reinhardt, srebro Kanadyjczyk Kuka, brąz Francuz Teo. Maciej Bydliński nie dojechał do mety. Na dziś zaplanowano bieg zjazdowy pań. Co poza tym czeka nas dzisiaj? Jerzy Janowicz w ćwierćfinale turnieju w Montpellier zmierzy się z Gilles Simonem. Polskie tenisistki poznają za to rozkład gier w meczu z Rosjankami w Pucharze Federacji. Losowanie zaplanowano na 13. Agnieszka Radwańska nie może się już doczekać spotkań. Nie gra się dla siebie, tylko dla kraju, dla drużyny. Emocje mogą być większe, tym bardziej, że z tego co wiem, stadion będzie pełny i 15 tysięcy osób będzie kibicować. Mecze w Arenie Kraków zaczną się jutro o 12. Na sobotę zaplanowano 2 spotkania singlowe, a na niedzielę 2 kolejne single i ewentualne spotkanie deblowe. W Niemczech dziś początek 20. kolejki Bundesligi. Schalke zmierzy się z Borussią Mönchengladbach. Borussia Dortmund w arcyważnym meczu zagra natomiast jutro z Freiburgiem. Obie drużyny walczą o utrzymanie w Bundeslidze. I na koniec coś dla fanów Formuły 1. Zespół Caterham zaczyna wyprzedaż majątku. Z powodu kłopotów finansowych pozbędą się nie tylko pokazowych bolitów, ale wszystkiego, czym dysponowali, od biurek po sprzęt komputerowy. Pierwszą aukcję zaplanowano na 11 marca. Kolejny serwis sportowy planujemy tradycyjnie po 17. Dziś w całym kraju sporo przejaśnień, choć będzie się też chmurzyć. Przelotne opady śniegu głównie na południu. Termometry pokażą minus 4 stopnie w Zakopanem, minus 2 w Łodzi, Rzeszowie i Suwałkach, 1 poniżej 0 w Gdańsku, 0 w Poznaniu i Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład bezprzewodowe słuchawki Move marki Jabra, dostępne w 3 kolorach za jedyne 399 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich, ale proszę zrozumieć Getin. Ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Getin Leasing. Come on, boys!

to pan Marek z piosenką dnia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład nowy Samsung Galaxy A3, smukła metalowa obudowa, ekran 4,5 cala QHD, Super AMOLED, aparat 8 megapikseli już za 1199 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Będziemy z Państwem do południa, a to numer jeden listy trójki sprzed tygodnia. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine. To niespodzianka. Hozier na pierwszym miejscu ostatniego wydania listy przebojów programu trzeciego. Jak będzie dzisiaj? Układamy to notowanie jeszcze przez 2 godziny i 40 minut. Będę miał przyjemność przedstawić je dzisiaj wieczorem, ale poproszę wcześniej o głosy polskieradio.pl/trójka. Ziarno prawdy, Katarzyna Nosowska. Na początek skoncentruję się na nowościach z zestawu do głosowania na listę. Układamy kolejne wydanie. Pętelka to rzecz wielka. No właśnie, dzisiaj tak, pętelka, jestem w LP Trójce, a potem w liście przebojów po 19:00 i myślę, że będę miał dla Państwa co najmniej parę niespodzianek i na LP Trójkę, i na listę. Tak sobie to ustalmy. 23 minuty po godzinie 9:00. To jeszcze jedna nowość. Never alone in the world. often raised in the underground. And one day I opened up my eyes, looked around and I realized, no mother, no father, no sister and no brother. So I cry out to the heavens, can this be all there really is? Then someone said, never alone in the world, never alone in the world, baby. You believe in each and every one of us, never alone in the world, baby. Someone said we're one family, can that be with all this poverty? Time to reach out and make a start, hold each other's hand, each other's hearts. If you're thirsty, drink the water from my head. If you're hungry, take my bread, I'll understand. If you're lonely, you can always share my bed. Could this be all there really is? Then someone said, never alone in the world, never alone in the world, no, you're never alone. You believe in each and every one of us, nowa płyta grupy Toto, to zapowiedź tego albumu, piosenka Orphan w zestawie do głosowania na listę, poczekalnia ostatniego notowania, dzisiaj układamy następne, 27 po 9 to jeszcze jedna nowość. W imię twoje na wielką wojnę uzbrojony będę po zęby, gdy na wrogów twoich wyruszę. Krzywdzić złe demony, jak pyton za duszę. Parę min wymaluję na twarzy, pusty uśmiech ich nie rozbraja. Żaden wróg twój się nie prześliźnie, nigdy więcej nie będziesz się bała. W imię twoje na wielką wojnę me. Zedrę skalpy i zatknę zapasy. Wygram wojnę z twoimi wrogami. Kochasz się we mnie nareszcie. Uzbrojony będę po zęby. Maciek Balcar, piosenka nosi tytuł Wojna. Zestaw do głosowania polecam polskieradio.pl/trójka jeszcze przez 2,5 godziny. 9.31, dobrze teraz. I taśmociąg, pora na pierwszą odsłonę. Proszę Państwa, najczęściej o to, żeby w taśmociągu pojawiały się te utwory w wersjach, które pojawiały się na liście. Nie zawsze daje się dotrzeć do tego, ale tym razem tak właśnie będzie. Zespół The Moody Blues miał na liście 13 utworów. Ten pojawił się w notowaniu 2 lipca 1988 roku. Najwyższa pozycja, 8, 9 tygodni w zestawieniu. Moody Blues. I know you're out there somewhere, somewhere, somewhere. I know I'll find you somehow, and somehow I'll return again. Slowly, I can see the way, and I've left behind the empty streets that once inspired my life. And the strength of the emotion is like thunder in the air, 'cause the promise that we made each other haunts me to the end. Searching for in everyone I meet, and the times I've been mistaken, it's impossible to say. And the grass is growing underneath our feet. Somewhere, somewhere, somewhere. I know you're out there somewhere, somewhere, somewhere. Turning to the fountain of our youth. And if you wake up wondering, wake up in the darkness, I'll be there. My arms will close around you and protect you with the truth. I know you're out there somewhere. Samego końca. Wersja singlowa, dwie minutki krótsza od wersji albumowej. I Know You're Out There Somewhere, lato 1988 roku. Pięknie za oknem, widzieli Państwo to słońce. Poza tym, kiedy się wstaje i jest już prawie widno, a poza tym do 17 jest prawie widno, to tak jakoś pachnie wiosną, mimo tego, że minus 2 pokazał dzisiaj mój samochodzik. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny pana Axla Rose. Young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let. We'll be right back. Tak, to była wtedy niespodzianka. Temat z Bonda Paula McCartneya w wykonaniu grupy Guns N' Roses. Dzisiaj urodziny Axla Rose. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Szybko czas płynie. 4 lata temu odszedł Gary Moore. Gilmore. Od 4 lat nie ma go wśród nas. Za 16 minut 10. Autopromocja. Kochasz mnie, Frank? Tak. Mamy więc tylko jedno wyjście. Chyba wiesz? Wiem. Ale mówisz o tym, jakby to nie było nic złego. Bo nie jest. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. James Cain. Listonosz zawsze dzwoni 2 razy. Słuchowisko wieloobsadowe w najbliższą niedzielę o 21:00. Ta historia jest tak pokręcona, że wygląda na prawdziwą. Bo tak było. Może tak, może nie. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? Normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. 47 cali, 3D. Smart TV LG 700 Hz za 2490. Laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Rupaszny musical zderzony z brutalnym mokumentem. O koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy: Dziędziel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej: Brylewski, Tymański, Mozil, Deryglasow. Wspaniali celebryci: Lizut, Skiba, Możdżer, Mazolewski. Wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski. Najprzystojniejszy z nich wszystkich. Polskie gówno. Już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert. Daleki pingu raju, 6 godzin w stegu busie, na zagadkowym haju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tylko ze strony głosowanie na listę do 12. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Sezon festiwalowy w europejskim kinie trwa w najlepsze. Wczoraj rozpoczął się 65. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. Impreza zaliczana do najważniejszych na świecie, co roku gromadzi najznamienitszych twórców świata filmu, ma też ważne miejsce w polityce promowania europejskiego kina przez Komisję Europejską. This is a dreadful intrusion. Po uroczystej gali otwarcia odbyła się światowa premiera filmu Nadie quiere la noche, Nikt nie chce nocy, w reżyserii Isabel Coixet. Historia dzieje się na Grenlandii na początku XX wieku. Dwie kobiety zakochane w tym samym mężczyźnie. Stateczna żona i ta druga, inuitka, która oczekuje jego dziecka. Nadie quiere la noche to jeden z 19 festiwalowych filmów, które powstały dzięki wsparciu programu Media Komisji Europejskiej. We'll be alone all winter. We'll die waiting here. Go now is way back. Here, we died at home. Wymieńmy także najnowszy film Petera Greenawaya, Eisenstein w Guanajuato, opowieść o pobycie reżysera pancernika Potiomkina w Meksyku i film Wima Wendersa, Everything Will Be Fine. To z kolei historia pisarza, którego życie załamuje się po wypadku samochodowym. Gwiazdorska obsada, James Franco, Charlotte Gainsbourg i Rachel McAdams. Na miarę Wendersa. Reżyser, przypomnijmy, w trakcie tegorocznego Berlinale odbierze Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości. W jury tegorocznej imprezy znaleźli się m.in. Audrey Tautou i Daniel Brühl z Niemiec, przewodniczy reżyser Darren Aronofsky. W konkursie głównym znajduje się także film Body, Ciało Małgorzaty Szumowskiej. Unia Kultury. Zaangażowanie unijne nie kończy się na współfinansowaniu filmów, ale też na wsparciu wydarzeń branżowych, takich jak Berlinale Talents. To program warsztatów dla młodych talentów, m.in. aktorskich, operatorskich, dystrybucyjnych czy montażowych. Czy na obecności profesjonalistów z programu Kreatywna Europa na European Film Market, gdzie m.in. zawiera się umowy dotyczące koprodukcji dopiero planowanych filmów. Berlinale potrwa do 15 lutego. To jest show la peinte. A to już Samba, najnowszy film Oliviera Nakasza i Erika Toledano. twórców popularnego także w Polsce filmu Nietykalni. Tak jak w Nietykalnych, główną rolę gra Omar Sy, francuski aktor o mauritiańsko-senegalskich korzeniach. Obok niego gwiazda francuskiego kina z nieco dłuższym stażem, jej nazwisko padło już dziś, Charlotte Gainsbourg. Samba, która na polskie ekrany wchodzi 20 lutego, to kolejny film, który uzyskał wsparcie programu Kreatywna Europa. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Przygotował Jan Niebudek za 10 minut 10. Lionel Richie. Jesteśmy w archiwum. Przy okazji polecam alp3.pl. Przeciągasz się jak kot.